कथाओं के अमृत कहानियों पर काम कर रहे हैं। पिछले रविवार को भरत की कहानी हम कर रहे थे, भरत की कथा कि महाराज दुष्यंत ने विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया और जब वो दुष्यंत तो चले गए, उन्हीं के ध्यान में बैठी थी तभी वहां दुर्वासा ऋषि पधारे और उनको लगा के शकुंतला उनकी उपेक्षा कर रही है, ऐसा सोचकर दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया। और जब वो मिलने जा रही थी अपने पति को तो अंगूठी भी नदी में गिर गई, जिसके कारण श्राप के वशीभूत होकर दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से भी इनकार कर दिया। और इसमें हमने इन पात्रों को भी जाना था, क्योंकि महाभारत की कथा के सारे पात्र एक ओर तो इतिहास को परोक्ष रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, सत्य घटनाओं को, परंतु दूसरी ओर हमारे वेद की ऋचाओं को पढ़ाने के लिए इस महाकाव्य की कल्पना, जिसमें हर बालक के संपूर्ण जीवन को, उसके विभिन्न भावों को हम पढ़ा रहे हैं। तो हमने दुर्वासा को पहचाना, दुर्मा ने निंदनीय दुर्गंध से परिपूर्ण बुरी और वासा माने घर, घर कि बुराइयों का घर जो बन गया वो क्या बना, दुर्वासा। और आज हम सब जब दुर्वासा की कथा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी कड़वाहट आती है कि देखो दुर्वासा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसमें हम ये नहीं सोचते कि हम भी तो सुबह से शाम तक दुर्वासा बन के बहुत सी ऐसी घटनाएं कर चुके होते हैं। जरा सी किसी की उपेक्षा लगी तो हम दुर्वासा बन गए, और जब तक हम दुर्वासा हैं हमें अच्छाई तो दिख ही नहीं सकती, हमारी दृष्टि सुदर्शन नहीं हो सकती, है ना। दुर्वासा को स्पष्ट करने में हमने महाराजा अम्बरीश की कथा की थी और हम अम्बरीश हो ही नहीं सकते। और इस प्रकार जब अंगूठी मछली के पेट से मिलती है महाराज दुष्यंत को तो उन्हें बड़ा प्रायश्चित होता है, और जब हम भी घटना की सत्यता को जानते हैं तो अपने श्रापों को लेकर मन ही मन दुखी होते हैं। वस्तुतः ये हमारे जीवन के ही पात्र हैं, नाना भाव हैं कि हम कैसे अपने आप को मांझें, कैसे अपने आप को धोएं, और इन कथाओं के पात्रों को जो वस्तुतः हमारे ही किरदार है, ये हमारी ही पात्रता है, जीवन के विभिन्न क्षणों में हम उसको कितना अधिक सुस्पष्ट कर सकें और जीवन को अमृतमय बना सकें। दुर्वासा से दुष्यंत के बेटे भरत हुए, इतिहास में भी हुए, और बहुत से लोगों ने ऐसा माना हमारे इतिहासकारों ने कि भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जो सत्य नहीं है। वस्तुतः भरत का वंश कुरु वंश यहीं से आरंभ नहीं है, कुरु वंश का आरंभ है जो कि पूर्व में भी हम पढ़ा है, लेकिन उसको दोहरा दें कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह मुनि कश्यप से किया, तो दिति अदिति विनीता कद्रु आदि 13 पुत्रियों का विवाह उन्होंने कश्यप से किया और 27 पुत्रियों को का विवाह उन्होंने चंद्रमा से किया, जो नक्षत्र है, आपने सुन रखा है कि नक्षत्र जो है चंद्रमा से कई अरब गुना बड़े हैं। तो जरा पति देव की कल्पना कीजिए जिसकी 27 पत्नियां ऐसे हो कि उनकी हाथ पे भी ये रखे हो तो दिखाई ना पड़े तो वस्तुतः आप फिर इससे भी स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने यहां ऐतिहासिकता को महत्व नहीं दिया है, उसे केवल उदाहरणार्थ लिया है। वस्तुतः हम छात्रों को ग्रह नक्षत्र संपूर्ण पर्यावरण सत्य धर्म और सचराचर के जो नियमन है और उनका अपने जीवन के विभिन्न भाव और जो पहलू हैं हम उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इन्हीं के पुत्रों में सूर्य आते हैं, विवस्वान जो मन होते हैं उनके बेटे मनु हैं और दूसरे पुत्र यम है। मनु के ही संततियों में नहुष आते हैं, नहुष से ही कुरु वंश का लगभग प्रारंभ माना जाता है। तो यदि देश का नाम होता भरत से तो नहुष से क्यों नहीं होता, अथवा मनु से क्यों नहीं होता? जिस देश का नाम जो भरत कहीं पड़ा वो पहले भी हम स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मा को वेद में हम भरत के रूप में जानते हैं, ईश्वर को, कि जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं, भरतम भरणतम भरतारम, उन्हीं को हम भरत कहते हैं। और क्योंकि हम सब आत्मा के पुत्र हैं इसलिए महाराज भरत के पूर्व से भी, युगों पहले से भी, ये यूं कहूं कि अनंत काल से ये भूखंड भरत खंड कहलाता रहा है ना। तो उस संदेह को भी यहां हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो महाराज नहुष है, इनकी भी का भी बड़ा सुंदर चरित्र है। महाराज नहुष बड़े प्रतापी राजा हुए, उससे पहले कुरु हैं, पृथु हैं, बहुत से, पूरा राजवंश है। कुरु महाराज ने कुरु यज्ञ कराए थे जिससे उस क्षेत्र का नाम जहां महाभारत युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र पड़ा था यज्ञों के कारण। और वो कुरु यज्ञ जो है वही वेद में सबसे महत्व के यज्ञ है। कुरु यज्ञ है तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ कर ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट होना, और यही परंपरा आदिकाल से रही है, जिसे अब हम वेद में पूरी तरह से कुरु यज्ञों को स्पष्ट करते चल रहे हैं। इसी के कारण उस क्षेत्र का नाम जहां तपस्वी तप करते करके ब्रह्मांड से ज्योतियों से प्रकट होते थे उस क्षेत्र को क्या कहते थे, कुरुक्षेत्र। और वहां युद्ध हुआ तो उसका नाम भी, हाँ, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो उसका नाम महाभारत पड़ा। हालांकि महाभारत का जो युद्ध था वो बहुत ही व्यापक था। महाकाव्य से हटकर यदि हम चर्चा करें तो ये इतना भयानक युद्ध था कि जो उतने छोटे से क्षेत्र में नहीं लड़ा जा सकता था। और इस युद्ध की सीमा, जैसा कि पुराने शिलालेखों से मिलता है, आपको बताना कि इतिहास आपका जला दिया क्या? इतिहास भोजपत्रों में होता था और ये भोजपत्र विश्वविद्यालयों में रहते थे। स्वर्ण पत्रकों, रजत पत्रकों और ताम्र पत्रकों पर भी इतिहास लिखा जाता था। भारत में चमड़े पर लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। जब विदेशियों के आक्रमण हुए तो उन्होंने आपके विश्वविद्यालयों को आग लगा दी। 40-40 दिन तक विश्वविद्यालय जले, भोजपत्र जल गए, तपस्वी ऋषि और ज्ञानी जन मारे गए। जो बांग्लादेश में हुआ वो तो बहुत छोटा था, अब तो काफी सभ्य हो चुके थे, लेकिन उस समय में उन्होंने जो किया होगा आप बांग्लादेश की कल्पना से स्वयं कल्पना कर सकते हैं। बर्बेरियंस, बर्बर जातियां, हिंसक लुटेरे, और जो सोना चांदी गला करके उन्होंने बना लिया उन्हें लिखावट से क्या लेना। उन्होंने किसी प्रकार से उन्हें प्रिजर्व भी नहीं करना चाहा, क्योंकि महाभारत अथवा आध्यात्मिक ग्रंथ जीवन के साथ जुड़े होने के कारण हर छात्र जानता है कि मेरे जीवन के विभिन्न भावों को यहां ऐतिहासिक घटनाक्रमों को उदाहरणार्थ लेते हुए पढ़ाया गया है। इसलिए ये महाकाव्य श्रुत और स्मृत के सहारे, कुछ सीधे आए, कुछ नए श्लोक जुड़े, कुछ कहानियों में नया रस डालने की कोशिश की गई, कुछ कथाओं में कथानांतर हुआ, परंतु ये किसी प्रकार चलते रहे। जो वेद की ऋचाएं थी वो शिलालेखों पर थी, वही हम संकलित कर पाए, बाकी सब लुप्त हो गए। और इस प्रकार वेद के जो शिलालेख एकत्र हुए हैं वही आज वेद के रूप में जाने जाते हैं, और वो भी संकलित करने वाले जर्मन थे, विदेशी थे, और बहुत से लोग थे जिन्होंने इनका संकलन किया था। और कुछ भोजपत्रों के द्वारा जो जहां जहां इनका गान होता था, जहां ये गाए जाते थे, जहां इनका पाठ होता था, वहां से ये संकलित हुए। और इस प्रकार ये महाकाव्य आज हमारे पास उतने व्यापक नहीं है जितने कभी उन युगों में हुआ करते थे। और इसको वेदव्यास ने भी अपनी संहिता में एक स्थान पर स्वयं वेदव्यास ने कहा है कि वेद की सहस्त्र शाखाएं थी। तो सहस्त्र उनका मतलब हजार नहीं है, अनगणित है, अनगिनत है, इन्यूमरेबल। इंद्र ने उन्हें ध्वस्त करा दिया। इंद्र का अर्थ देवराज इंद्र से ही ना लगाइए, मन से, क्योंकि मन ही पाप का मूल होता है। मन में विक्षेप होते हैं, मन में घृणा उठती है, परिवार नष्ट होते हैं, राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, धरती दहल उठती है। तो उसके लिए व्यक्ति को दोष न देकर, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक संग्राम को, एक घटना को दोष न देकर, वेदव्यास जैसा ज्ञानी मन को ही दोष देता है कि मन ने विध्वंस करा दिया, अब मन पुनः वेद की इन शाखाओं का प्रतिपादन कर रहा हूं, संकलित कर रहा हूं, और सो वेद आज हमारे पास है। इस प्रकार ये वेद आदि जो थे ये एकत्र किए गए, और ये कृष्ण के काल में ही हुए, महाभारत काल में ही हुए, महाभारत काल के उपरांत किए गए लगभग, और कुछ उस समय में भी जुड़ते रहे। वही ऋचाएं हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं। महाराज नहुष की कथा हम पूर्व में भी कर आए हैं, लेकिन वहां वो एक राजा हैं, बड़े तपस्वी हैं महाराज। अभी टीवी सीरियल में भी आप महाराज नहुष की कहानी देख रहे हैं, और पांडवों के बहुत से पूर्वज जो हैं वो नहुष जो हैं पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा की संतति में आते हैं, है ना। तो यहां अप्सराओं के द्वारा कुरुवंश का महाकाव्य में आरंभ होता है। वैसे अप्सरा कहते हैं मनोवृत्ति को, मन को कहते हैं इंद्र। तो जब मन इंद्र है तो मनोवृत्तियां, कल्पनाएं मन की, वही तो अप्सराएं हैं। हाँ, इस प्रकार आप ये देख लीजिए कि एक और ये ऐतिहासिक पात्र है, ये उदाहरणार्थ है, लेकिन यहां जितने पात्र हैं ये हमारी मनोवृत्तियों के रूप में आते हैं, और उन्हीं के इंद्र मतलब मनु के पुत्रों में आए पुरु रवा, और उन्होंने उर्वशी से विवाह किया, और उर्वशी के जो संतानें हुई उन्हीं में, उन्हीं की संततियों में, यानी संतानों की संतानों में महाराज नहुष प्रकट हुए। तो यहां नहुष की उत्पत्ति भी कोई साधारण मानवी नहीं है। मनु सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य आप देखते हैं ना आसमान में, तो इससे भी स्पष्ट है कि यहां इतिहास को गाने का प्रयास नहीं किया गया है। यहां हर बालक को, हर व्यक्ति को, उसके जीवन के प्रत्येक क्षण को स्पष्ट करने का यह अनुभूत प्रयोग है जो ये महाकाव्य है। एक विशुद्ध सत्य ऐतिहासिक घटना को अपनी पृष्ठभूमि में लेता हुआ ये वेद को ही स्पष्ट कर रहा है। तो महाराज नहुष बहुत ही तपस्वी राजा हुए। थोड़ा सा उनका परिचय दे देते हैं, कथा भी सुना देते हैं, और अचानक आप सबको हम नहुष भी बना देते हैं। देखिए कैसे कि नहुष ने घनघोर तप किया, बड़े धर्मात्मा राजा हुए, प्रजापालक थे वो। और उसके बाद जब समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र युवाती को अपना साम्राज्य सौंपा और वे स्वयं वन में जाकर तप करने लगे। ऐसे समय में जब वो तपस्या कर रहे हैं महाराज नहुष, उसी समय देवलोक में इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से पापी हो गए, अभिशप्त हुए और वे जाकर ब्रह्म महल में तप करने लगे, एक छोटे से कीट का रूप धारण करके। देवलोक खाली हो गया और यही समय है जब देवासुर संग्राम चल रहा है। हाँ, महाभारत में देवासुर संग्राम की कथा है और इसका हम कई बार कर भी चुके हैं, महाभारत में भी हमने लिया है। महाराज बलि की भी कहानी है उसी में, महाभारत में आती है, वो भी महाभारत की कथाओं में एक है। क्योंकि सुर असुर यदु और यहू, जिनसे आप मान सकते हैं कि यहूदी जातियां प्रजातियां प्रकट हुई, और असुरों से अहुर असुर, ये सारी की सारी जातियां उत्पन्न हुई, जिन्होंने उन्हें एक पत्नी से, ये अदिति के संतानों में है और अदिति के संतानों में है देवराज इंद्र, सारे देवता, और यहां तक कि भगवान नारायण भी कश्यप और अदिति की संतति में बारंबार प्रकट होते हैं, जैसे कि लीला कथाओं में भी दशरथ और कौशल्या उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये सृष्टि के वंशों की कल्पना यहां है। और वहां पर जब हम नाम पढ़ते हैं तो हम चर्चा नहीं करते उसका, क्योंकि यहूदी क्यों हमसे जुड़ना चाहेंगे, वो एक अलग जाति है, एक अलग संस्कृति है, उनकी अलग मान्यताएं हैं। लेकिन महाभारत में भी इनका वर्णन है, तो इससे लगता है कि महाभारत एक युगीन महाकाव्य है, जो जिसमें महाभारत काल के पूर्व की भी घटनाएं संकलित हैं, और संभव है कि उस महाभारत युद्ध में इन जातियों ने भी युद्ध में हिस्सा लिया हो और उनका वर्णन भी हमें वहां मिलता है। तो महाराज नहुष की हम चर्चा कर रहे हैं, वे बड़े प्रतापी हैं, यशस्वी हैं और अब घनघोर तप को प्राप्त है। वो युग था जब प्रत्येक राजा से हमारा अर्थ केवल एक देश का राजा ही नहीं, वरन प्रत्येक मनुष्य है जो स्वयं में एक राजा है। तो प्रत्येक व्यक्ति वानप्रस्थ से पूर्व गृहस्थ होता था और उससे पहले गुरुकुल में आता है। तो यथा चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का हर व्यक्ति नियम पूर्वक पालन करता था, अज्ञान की शुद्रता से उभरा, गुरुकुल में आया तो ब्रह्मचारी कहलाया, यहां ज्ञान का अर्जन किया, फिर गृहस्थ हुआ कि आत्मस्थ होकर उसी ज्ञान को अपने पिता आत्मा की भांति ही मुझे धारण करना है, क्योंकि मेरा उद्गम देवताओं से। इन कथाओं को देने का भी हमारा प्रयोजन था कि मनुष्य इससे हटकर नहीं है, यदि मनुष्य है तो वो भी देवलोक से आया है और हम सब भी इसी प्रकार आए हैं। यहां अलग जातियों की या प्रजातियों की कल्पना महाभारत में हमें नहीं मिलती है, ये उपरांत में बाद में संप्रदायों की ही उपज हम इन्हें मान सकते हैं, क्योंकि नहुष भी है अथवा कौरव पांडव भी है तो ये भी सब स्वर्ग से आए हुए और अभिशप्त हुए नाना देवताओं की ही संतति में आते हैं। धृतराष्ट्र भी काल का अवतार है, विदुर यम का अवतार है, हाँ दुर्योधन काल नेमी है, असुर है और ये असुर पहले देवता था, फिर अभिशप्त हुआ तो महाअसुर बना, फिर एक बार वो रावण बना, फिर एक बार उसी ने कंस का रूप धारण किया और पुनः वो दुर्योधन के रूप में प्रकट है। जिससे वो बार बार हमें ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम कहो कि मनुष्य देवता से हटके कोई जीव है, ऐसा नहीं है, हम सब अभिशप्त देव हैं और यहां हम अपने आप को धोने और पवित्र करने आए हैं, न कि आसक्तियों में और अधिक फंसाकर नष्ट होने आए हैं। हम सब उस देवत्व की ही संतान है। और यदि दूसरी प्रकार से भी देखें तो हमने अपने आप को भारत कहा, अर्थात आत्मा का बेटा, आत्मा से उत्पन्न। तो आत्मा ही तो ईश्वर है। तो जब हम ईश्वर से उत्पन्न है, मानस में भी कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यहां इन महाकाव्य में अथवा धर्म में मनुष्य और देवताओं को कहीं अलग नहीं किया गया। अलग होते हैं हम अपने पापों के कारण, हम अपने गलत मनोवृत्तियों के कारण, हम अपनी गलत धारणाओं और दुर्भावनाओं के कारण। और यदि इन्हें हम धो दें तो हम अपने ही वंश में पुनः लौट जाते हैं। यह मान्यता हमें महाभारत में भी मिल रही है और मानस तक और उसके पूर्व तक जितने महाकाव्य हैं, जितने ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सब में हमें ये मिलता है। लेकिन कलयुग में आकर हम अपने आप को और अधिक कंफ्यूज कहूं, विक्षिप्त कहूं, भ्रमित करते चले जा रहे हैं। नहुष की कथा में भी है कि नहुष ने जब तप किया और उधर इंद्र जब अभिशप्त हो गए तो ब्रह्मा जी के पास सारे देवता गए कि अब देवलोक का राजा कौन होगा। तो उन्होंने कहा नहुष से अधिक कोई तपस्वी नहीं। और फिर सारे देवताओं ने आकर नहुष से प्रार्थना करी और उसे इंद्रलोक ले गए। धरती का मानव फिर इंद्र का आसन पाया और देवेंद्र कहलाया। लेकिन सिंहासन की लीला कि वहां कि फिर सोना चांदी छोड़ा, फूस में आया तो इंद्रासन पाया, देवत लौटता हुआ उसे मिला, वो शाप मुक्त हुआ। लेकिन इंद्र के आसन पर बैठते ही उसकी माया फिर टूटी और उसने ऋषियों से कहा कि मेरी पालकी उठाओ। मैं कथा विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि आप लिए टीवी में भी देख रहे हैं और इसका इन कथाओं का हम पहले भी विस्तार कर चुके हैं। और वो धरती पर अजगर आकर के बन के गिरा अगस्त मुनि के श्राप से। ये कथा है। तो जब अगस्त मुनि के श्राप से अभिशप्त होकर अजगर बनकर नहुष नीचे गिरा तो उसने भीम को ही पकड़ा, अपने ही वंशज को। तो यहां इस कथा में यह भी दिखाने का प्रयास किया हमने कि यदि तुम अपने मन के मैल नहीं धोते हो तो मरने के बाद भी अपनी ही संततियों के विनाश का कारण भी बनते हो। हाँ, और जब तक नहुष के तीन संदेह नहीं मिटेंगे नहुष शाप मुक्त नहीं होगा। इस कथा का विस्तार हम पुनः आगे महाभारत में जब आएंगे तब हम इसे सविस्तार लेंगे, अभी केवल परिचय दे रहे हैं कि नहुष जब अभिशप्त हुआ तो उसने तप करके पुनः ऋषि को ही प्रकट किया और उससे कहा कि तुमने मुझे श्राप क्यों दिया, तुमने पाप क्यों किया। हाँ, मैं इसी प्रसंग को यहां थोड़ा सा लेना चाहूंगा कि क्या कि मुनिवर आपने मुझे श्राप क्यों दिया। कहा कि तू कामांध हो गया था इसलिए तो तुझे श्राप दिया। कहने लगे वाह महाराज, ये तो कोई कारण नहीं था मेरे अभिशप्त होने का, आपने मुझे गलत श्राप दिया। हाँ नहुष, इसमें गलत क्या है। उसने कहा मैं नहुष हूं। हाँ, अब यहां अर्थ लिख लेना उसका। नह माने ओढ़ना और हुषेच माने चाहलंत है, चाहलंत होने से चाकलुप हो जाता है। नह माने ओढ़ना, नह माने होड़ना और हुषेच माने काम, कि काम को ओढ़ के तुम्हें पैदा हुआ तो आपने मुझे श्राप कर दिया, मैं तो नहुष हूं। और दोनों में झगड़ा हो गया। ये पूर्व ऋषि में भी हम इसकी चर्चा कराए क्योंकि महाभारत की कथाएं ही उदाहरणों में हर जगह आएंगी। कहा मैं तो नहुष हूं। नहुष माने जो काम द्वारा उत्पन्न हुआ हो, जो काम को ओढ़ के उत्पन्न हुआ हो, तो फिर आपने मुझे मेरी कामुकता के कारण श्राप क्यों दिया। जैसे आजकल आप भी तो कहते हो ना भगवान रजनीश है, फलाने हैं, भगवान है। तो ये झगड़ा महाभारत में भी है, वैसी बात नहीं है। हाँ, कहा मुझे श्राप क्यों दिया। तो जब देखा कि नहीं मानता है तो कहा अच्छा नहुष ये बताओ कि तुमने देवासन कैसे पाया। कहने लगे महाराज मैंने वेद की एक ऋचा को अपने जीवन की राह बनाया था। ये पूर्व ऋषि हम पढ़ाए कि इंद्रे ही मस अंधसो विश्व भी सोम पर्व भी महा अभिष्ठिरो जसा। इंद्रे ही कहे महान है आत्मा ही यज्ञ मस अंधसो ये जीवन जगत जो भी है अंधी मछली का खेल ही तो है। सारा महाभारत इसी महाकाव्य सी हाँ जो आगे जो घटनाक्रम पांडवों का है वो यही आके टिका हुआ है। इंद्रिय ही मस अंधस हो। पुराने जमाने में एक खेल होता है कि लकड़ी का हम खंभा गाड़ते हैं, लकड़ी का एक खंभा गाड़ते हैं उसके ऊपर एक चरखी बांध के उसके साथ एक लकड़ी की मछली लटकाई जाती है डोरी से, फिर चक्र को घुमाते हैं, नीचे कड़ाई में तेल खोलता है और खेल की मर्यादा यह है कि परछाई देख के मछली की आंख को। इस खेल का नाम क्या है? मस अंधसा, मछली को अंधा करना। तो कहा इंद्रे ही मस अंधसो कि जीवन जगत जो कुछ भी है ये अंधी मछली का खेल ही तो है कि परछाई को देखकर राह को पाना है, देखता बाहर और जाना भीतर है। तो इंद्रे ही मस अंधसो कि जीवन जगत जो भी है अंधी मछली का खेल ही तो है। विश्व भी जब संसार के सामने खड़ा हूं विश्व धन आदि तो क्या बना विश्व भी कि जब जगत के सम्मुख हूं तो भी खेल अंधी मछली का है कि सोचता हूं संसार को भोगता हूं उसको भोगता हूं उसको भोगता हूं यदि मुझे भोगने की आत्मा ने सामर्थ न दी होती तो मैं किसे भोगता? तो भोगता अपने ही आत्मा को। लेकिन लगता है कि मैं संसार को भोगता हूं, पुनः परछाइयां दिखती हैं, लक्ष्य विपरीत है। और स्वयं पर्व भी और ज्योतियों की राह में नारायण की राह में भी जब आया तो खेल पुनः मत संदसो अंधी मछली का है, दिखता मंदिर है वहां तो मैं स्वयं पलथी के जैसा चबूतरा है, थड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसे गुंबद जटाओं सब कलश, आत्मा जैसी मूर्ति और जीव रूप पुजारी, उनसे इसको पढ़ना है मुझे पुनः देखना तेल को है और ये परछाई विपरीत खड़ी है और वो भी चल रही है क्योंकि समय नाच रहा है, काल का चक्र रुकता नहीं है। जो चूका वो गया, आहुतियां बाहर दे रहा हूं जलते भीतर रहा हूं। तो जो कुछ जीवन जगत है मस अंधसो ये एक अंधी मछली का खेल भी तो है। जिसने सत्य को जाना जिसने सत्य को पाया महा अभीष्ट ओजसा, महा अभीष्ट ओजसा उस ओजस को उस तेज को अर्थात उस ओजस स्वरूप को वो रूप जिसके लिए बिना मेरा उद्धार नहीं है उसी ने उस रूप को पाया जो जगत में ही बाण मारता रहा मेरे नाते मेरे रिश्ते मेरा ये मेरे सहारे मेरे सहयोगी मेरे मित्र शत्रु तो जिसके हर बाण बाहर जाते रहे उसने कब लक्ष्य पाया उसने कब लक्ष्य जीता और वो कब इस महा अभीष्ट ओज को तक पहुंच पाया। तो कहा महाराज मैंने इस ऋचा को अपने जीवन की राह बनाया इसलिए राज में रहा गृहस्थ में रहा जहां भी रहा सब कुछ अंधी मछली का खेल मानता हुआ अपने निमित्त दायित्वों का निर्वाह करता हुआ मैं अपने आत्मा के तेजस में ही अपने आप को व्याप्त किए रहा इसीलिए मैंने देवासन पाया मैं इंद्र बना। तो मुनि अगस्त कहने लगे इसीलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया था। बोले क्यों? बोले इंद्रासन पर बैठ के तुम्हें ऋचा जो भूल गया था अपने मां भी याद रखता तो मैं तुझे क्यों विशब्द करता नहुष। और नहुष ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं अब बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा तेरे मन में अभी तीन संदेह बाकी हैं और वो तेरे ही पूर्वज युगों उपरांत जब आएंगे और तू महाबलशाली भीम को पकड़ेगा और जब युधिष्ठिर उसका उद्धार कराने के लिए तुझसे प्रार्थना करेगा तभी वो तेरे संशयों का निवारण करेगा। इसलिए इस पाप के कारण ही महेश तुझे तब तक इसी अजगर योनि में तप करना होगा। तो आप सोचिए कि कितने युगों तक आपको फिर प्रायश्चित और तप करने होंगे, और वो सिर्फ प्रायश्चित होंगे, पुण्य नहीं होंगे। वो आज आप कर सकते हैं, आज आप इस सत्य को, इस अमृत को पा सकते हैं, आज आप इस अमृत का पान कर सकते हैं। मनुष्य योनि के रहते समय में प्रकृति ने आपको अवसर दिया है कि आप उस सत्य को पा जाए, और आज की ऋषा भी इसी से जुड़ती हुई है। थोड़ा उसको भी ले लें, यदि आपने ब्लैक बोर्ड से लिया, विश्रयंताम रिता वृद्धो विश्रयंताम। श्रेय शब्द का अर्थ आप जानते हैं, इसके आगे जब हम आ लगा देते हैं तो क्या बोलते हैं, आश्रय। आश्रय अर्थ का अर्थ तो आप समझते हैं ना, जहां कोई आकर रुके सहारा ले उसे क्या कहेंगे, आश्रय। तो वी को यहां अलग रखा है ऋचा में, आपने देखा, हाँ विश्रय जोड़ा नहीं, अलग रखा। क्यों? क्योंकि यहां कवि का भाव है कि इसको दोनों अर्थों में लेना है, इसको दोनों अर्थों में लेना है। वी विगत भी है और वी विशिष्ट भी है। जैसे शब्द है विधि, जिसके शरीर ना हो, बहुत दुबला पतला हो, उसे भी तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, विदेह। और जो बहुत भारी भरकम हो, जिसकी विशिष्ट देह हो, उसको भी हम संक्षेप में क्या कहेंगे, विदेह। तो दुबला पतला भी विदेह है और भारी भरकम भी, हाँ बोलो समझ में आ रहा। तो इसीलिए यहां वी शब्द को अलग रखा है वेद में। तो जब भी हम किसी एक शब्द को, एक अक्षर को पूरा शब्द बना के अलग कर देते हैं, तो वहां उद्देश्य उसका बहुमुखी हो जाता है। तो कहा विश्रयंताम ऋता वृहो द्वारो देवी रसश्चता अध्यामूलम च यष्टवी। ये ऋचा है आज की। कहा विश्रय कि जिसके टूट गए सब सहारे, जिसने सारे सहारे तोड़ दिए, जिसके खंडित हो गए सब सहारे, अर्थात जिसने भौतिकताओं के संपूर्ण सहारों का, आसक्त जगत का परित्याग कर दिया, और विष है और आत्मा के विशिष्ट सहारे को पा गया, होना हाँ। तो दोनों अर्थों में विश्रय अंता कि जो बाहर के सारे सहारों को तोड़ता हुआ एक आत्मा के सहारे हुआ, रिता वृद्धो। रित कहते हैं आत्मा को, आत्मज्ञान को, आत्म तप को, आत्म ज्योतियों को। तो जिसने आत्मज्ञान की, आत्म तप की, आत्म ज्योतियों की वृद्धि करी और उनके द्वारा, द्वारों उनके द्वारा, उनके सहयोग से देवी रसश्वता ब्रह्म ज्वालाओं के उस अमृत में जाकर, सागर में जो जाकर अपने आप को रोम रोम, जिसने उस अमृत को अपने भीतर समा लिया, अध्यानम चयष्टवे, अध्यमानी नित्य निरंतर, जो हाँ सदा उसी नूनम माने स्मरण करता रहा, उसी के चिंतन में रहा और उन्हें की अवधारणा में बना रहा, चयष्टवे, और जो सदा आत्मा में ही स्थित हो गया। ये आज की ऋचा है, और इसी को पूर्व के ऋषि ने कहा कि मित्रम हुए पूत वक्षम, हाँ प्रथम मंडल के प्रथम ऋषि के दूसरे सूत्र के ऋचा है कि मित्रम हुए पूत वक्षम वरुणम चर साधसम धीम घृताची साधनता। कि मित्रम हुए पूत वक्षम वरुणम चर साधसम, कि जिसने अपने अंतर में महाप्रलय का आवाहन किया, आवाज दी, और प्रकट हुए जिसके जीवन में महाप्रलय के द्वादश आदित्य, यदि मुनि कश्यप की संतति में आते हैं, बारह आदित्य भी आते हैं, तो जिसने अपने ये द्वादश आदित्य हैं, ये 12 आदित्य कब इकट्ठे होते हैं? जब महाप्रलय होती है। जब इस धरती की महाप्रलय होनी होती है तो ये द्वादश आदित्य प्रकट होते हैं और जो भी कुछ है वो संपूर्ण प्रलय हो जाता है। बिंदु बिंदु में सारा ब्रह्मांड लय हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम चरिषादसम, कि जिसने अपने अंतर में महाप्रलय के आदित्यों का आवाहन किया और उनकी लपटों में चलकर जो पवित्र हुआ, च तथा ऋषादसम, जिसने अपना सर्वस्व जला दिया और सब कुछ हार कर जो हो गया साधनता, साधनता माने धन से ही अकिंचन भिक्षुंगा, ध्यान भेदांची वही धारण करता है ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को, वही सत्य को पाता है। और तब उसकी अगली ऋचा में पुनः कहा था महर्षि मधुसंदा ने, महर्षि ने कि रितेन मित्रा वर्णा रिता वृधा रिति स्पर्शा कृतिम निहंतम आशा थी। रितेन कि जिसने आत्मा के द्वारा प्रलय की अग्नियों में पवित्र करके रिता वृधा ब्रह्म ज्ञान की वृद्धि करी, रिति स्पर्शा और आत्मा का स्पर्श पा गया, आत्मा से जुड़ गया, क्रतुम निहंतम आशाते, ऐसे यज्ञ को करने वाला ही अनंत में व्याप्त होता है। उन्हीं ऋचाओं को यहां हम इस रूप में, इस ऋषि में देख रहे हैं। मार्ग एक है, हम सबको इसी रास्ते जाना है। प्रेरणा वेद ही बनेगा, राह वही बनेगा, लेकिन हमें ईश्वर के सहारे होने के लिए बाकी सभी सहारों को अस्वीकार करना ही होगा। यदि हमने बाहर के सहारों को सहारा मान लिया तो हम कभी भी ईश्वर के सहारे नहीं हो सकते। महाभारत से भगवान राम की कथा से लेते हैं, चलिए वहां से उठाते हैं एक प्रसंग कि सागर के किनारे सारे वानर पहुंच गए हैं धरती खत्म हो गई है, जानकी जी का पता नहीं लगा है, वे सब बहुत दुखी हैं कि अब लौट करके मुंह क्या दिखाएंगे सुग्रीव को। उसमें हनुमान है, अंगद है, जामवंत जी हैं, सभी हैं। और तभी उनको जटायु के भाई संपाति ने बताया है कि धरती समाप्त नहीं हुई है, इस सागर के बीच में बहुत बड़ा द्वीप है और मैं उस द्वीप पर एक सघन वन में, एक वाटिका में, एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे एक महातपस्विनी को जो कृष्णकाय है तपते हुए देख रहा हूं, वही तुम्हारी जानकी है। तुमने प्राणों का नया संचार हुआ वानरों में और प्रश्न उठा कि कौन जाए वहां तक। किसी ने कहा कि 2 योजन उड़ लेता है, किसी ने कहा 10 योजन उड़ लेता है। अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं परंतु लौट पाऊंगा अथवा नहीं, इसमें मुझे संदेह है। सबने कहा हनुमान तुम तो कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम चुप क्यों खड़े हो? तो हनुमंत ने उत्तर दिया कि जितना साहस तुमने बताया है मेरे पास तो उतना भी नहीं है, इसलिए मैं लज्जावश कुछ कह नहीं पा रहा हूं। परंतु मित्रों, मैं जिन प्रभु श्री राम के चरणों को अर्पित हूं उनके चरणों की कृपा से मैं आ भी सकता हूं और जा भी सकता हूं, यह मेरा विश्वास है। और उसी के साथ वीरवर हनुमान उठे और चल दिए गगन में। जब वो सागर के ऊपर से उड़ रहे थे तो पर्वतराज मैनाक प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान तुम क्यों श्रम कर रहे हो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं वायु देवता। जब इंद्र सभी पर्वतों के पंख काट रहा था, एक काल में हम सभी उड़ते थे, वैसे सच ये है कि आज भी उड़ते हैं, ये पूरा प्लेनेट उड़ रहा है, मालूम है ना आपको, गोविंद हरि, हाँ तो आज भी उड़ते हैं, हर प्लेनेट उड़ रहा है आज भी माया की संतुलन पर। तो कहा उस समय जब इंद्र सभी पर्वतों के पंख काट रहा था, तो वायु देवता की तुम्हारे पिता की कृपा से ही मैं उड़कर सागर में छिप गया, क्षीर सागर में जाके, हाँ अरब सागर में नहीं, क्षीर सागर में, आसमान जो दिखता है ना दूधिया सागर, इसलिए मेरे पंख कटने से बच गए। तुम ऐसा करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें लंका पहुंचा देता हूं। तो मैंने उत्तर दिया, वही उत्तर बता रहे हैं आपको कि जो समय पर, जो जरूरत पर स्वयं आगे बढ़कर सहयोग की बात करे, वही सच्चा मित्र और हितैषी होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप सचमुच एक बहुत ही अच्छे सच्चे मित्र और हितु हैं, परंतु हे पर्वतराज, मैं आपका सहारा नहीं लूंगा। कहा क्यों हनुमान? कहा इसलिए कि जिसके सहारे अब उड़ रहा हूं, कहीं वो न छूट जाए। और हमने सदा राम का सहारा छोड़ा है, बाकी सहारे हैं हमारे पास, कितनी विचित्र बात है। कि कहा हे पर्वतराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके सहयोग की बड़ी कृपा है, परंतु मैं अभी जिनके सहारे उड़ रहा हूं, आपका सहारा ले लेने पर कहीं ऐसा ना हो वो सहारा छूट जाए। पहुंचा तो आप दोगे, मैं लौटूंगा कैसे? तो इस कथा का यही प्रसंग है और यही ऋचा है। विश्रयंता, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर ले, हा? अगर ये एप्लीकेशन में आ गई तो हम सब शाप मुक्त हो जाएंगे और लौट अपने उस रूप को पाएंगे जिसकी तड़प हम सबको है। तो क्या गृह श्रेयंताम का मतलब यह है कि हम घर द्वार का, किसी चीज का, सबका सहारा छोड़ दें? तो कहां रहेंगे? हाँ, ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है। और ये सबके मन में आ सकता है। प्रश्न ये नहीं है कि हम सबके सहारे छोड़ दें, प्रश्न ये है कि हम एक नारायण के सहारे हो जाएं और उसे सत्य से स्वीकार कर ले। क्योंकि वो आत्मा आज सांस न दे तो मेरा घर द्वार क्या सहारा हो सकता है? क्या ये सच नहीं है? तो जो कुछ है इस आत्मा के कारण ही तो है, बोलो तो। आत्मा ही तो भरत है, यही तो नारायण है, यही तो गोविंद है, यही तो राम जो घटघटवासी है। तो इसके हटते ही क्या कोई सहारा है मेरे पास? मेरा कोई अस्तित्व है? क्या मैं इतने छोटे से सच को मान नहीं सकता? कि वो नहीं है तो कौन है या मेरा कोई है? तो जब ये सच है तो मैं इसे जीवन में सच मानकर, विश्रयंताम, सारे सहारे छोड़कर, इस आत्मा को ही सत्य मानकर मैं क्यों नहीं जी सकता? हर बार मुझे झूठ, कपट और पाप को ही, असत्य जगत को ही सहारा क्यों बनाना पड़ता है और हर बार मुझे ईश्वर क्यों भूल जाता है? क्योंकि ये नहीं है तो घर भी नहीं है, तो फिर घर इसी से तो है, तो घर तो इसी का है, क्योंकि इसके हटते ही घर मेरा नहीं है। तो इसी की दया से तो घर है, इसी की दया से तो बाकी संसार है। क्या मैं इतना भी मानने को तैयार हूं? दूसरा आरंभ कैसे होगा? इस ऋचा का एप्लीकेशन लो, हाउ टू अप्लाई विद, ये कह क्या रहा है ऋषि यहां पर, उसे समझो कि अगर आत्मा नहीं तो ये शरीर है मेरा, तो शरीर में रहते हुए भी आत्मा को संपूर्ण मानता हुआ, आत्मा को ही शरीर की धरोहर मानता हुआ, न कि शरीर मेरा है, क्या मैं विदेह होकर इस देह में नहीं रह सकता? बोलो। और अक्सर हम विचारों को लेकर के कहते स्वामी जी ऐसे कैसे जिया जाएगा, अरे ऐसे ही जिया जाएगा तभी तो सत्य आएगा पास हमारे, समझो इस बात को। हम हर बार दंभ के सहारे जीते हैं, मुझे इतना आता है, मुझे इतने श्लोक याद है, मैंने इतना पाठ कर रखा है, मेरे पास इतनी बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतने कपड़े हैं, मेरे पास इतने गहने हैं, मेरे पास, इन सब झूठ के सहारे तो आप जी रहे हो। अगर बताओ मैं, अगर आत्मा हट जाए तो तुमने कौन जी रहा है? झूठ और कपट को ही हमने सब कुछ माना हुआ है। और ये वेद की सृजा के अमृत की एप्लीकेशन तक हम पहुंचना नहीं चाहते। विश्रेयंता, समझो इस बात को, आज बड़ा दुर्भाग्य है कलयुग की महिला देखो, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, जबकि ये आश्रम और इसका स्वरूप इसलिए कई दशक से आपके सामने है कि हम ऐसे ही जिएंगे। तो सब ने पूछा खर्चे कैसे चलेंगे, हमने कहा हम तो एक ईश्वर के सहारे जिएंगे और सबने नारायण का भाव रखेंगे, सेवा करेंगे। बोले इस कलयुग में कोई अपने मन से नहीं करता, मैंने कोई ठगी करनी पड़ेगी तुमको स्वामी जी, हमने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। बोले सब भूखे मरेंगे, हमने कहा उसी के लिए है ना, जब ये शरीर उसका है तो इसकी भूख भी तो उसी की है, उसमें अपने दम हम कहां से डाल दें। लेकिन बहुत से मित्र हमारे इसलिए नाराज है, शायद हम कुछ राजी होते तो कुछ उनके भी कमीशन बनते। हाँ दुख तो कमीशन देती है, क्या हम नहीं जी सकते विश्रयंता, क्योंकि सत्य यही है विश्रयंता। और हम खाली माला फेरना चाहते और मैसे देखो माला फेर के पूजा करके पाठ करके हवन करके यज्ञ करके हम चाहते हैं कि कहीं कुछ और दे दे। अरे यहां पहले ही तेरे पास तेरा क्या है जो तू और मांग रहा है? मुझे अपने दोस्त की बात याद आती, इन दिनों की घटना है, बहुत पहले की बात है। हमारा एक दोस्त था, नया हुआ था, हॉस्टल में मिला था, नाम दोस्त का बड़ा सुंदर था, डीडी सिंह, दुष्ट दमन सिंह सरदार का। तो जहां मैंने गए थे नया प्रदेश नई जगह, हॉस्टल में वही रूममेट था, तो रात को जब लेटे तो हमको लगा कि नीचे से किसी ने ठोकर मारी, हमने बटन उसी के पास था, हाँ तो कहा दीदी दीदी बत्ती जला, तो उसने बत्ती जला दी, तो नीचे देखा कुछ भी नहीं था, तो हंसने लगा, बत्ती बुझा दी उसने। अगले दिन फिर हमको लगा था, हमें दीदी दीदी देखो तो कौन है, उसने फिर उठ के बत्ती जलाई, वहां कोई भी नहीं था। कहने लगता आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तीसरे दिन फिर हमको लगा किसी ने नीचे से ठोकर मारी, आपकी शर्म के मारे हमने डीडी को आवाज नहीं दी, खुद ही जाकर के बत्ती जला दी धीरे से उठ के, देखा तो डीडी पलंग के नीचे, हमने बाहर नहीं दिया सरदार जी। आप तो कहते थे कि मेरा दिमाग चल गया हजूर, आप वहां क्या कर रहे हो? कहना ऐसा है देखो, किसी से कहिए ना नहीं भाई साहब, हम लोग नहीं हुए थे, हमें बताइए ये चक्कर क्या है। कहना मुझे बचपन से चोरी करके खाने की आदत है, तो रात में टिफिन की खाता हूं तो बड़ा मजा आता है। मैंने कहा लेकिन मैं नीचे कुछ रखता ही नहीं, तो तुम चुरा के खाते क्या? कहना मैं दिन में नहीं हरी साहब रोड से रसगुल्ले ला के रख लेता हूं, और वहां कुल्लर रखे हुआ था। अरे उससे मांगेगा ये उससे मांगेगा, अपने ही ला रसगुल्ले चुरा के खाएगा पिघला क्यों मांग रहा है, क्या तेरा है और क्या तेरे उसमें कुछ बटा है, क्यों मांग रहा है? अपने ही मुकद्दर को चुरा चुरा के खाने वालों, कहां से रिचा हमारी समझ में आ जाए? नदी बह रही है अथा नद बह रहा है, अब तुम चाहो तो पानी चुरा के ले जाओ, तुम चाहो तो साहूकार बन के उठा ले जाओ, नदी क्या मना करेगी? नदी क्या तुझे छोड़ कहेगी? तो अपने ही मुकद्दर की नदी से पानी उठाते रहेंगे, कुछ चोर बन के, कुछ कपटी बन के, कुछ ठग बन करके, और भगवान से चाहते हैं कि हमारे इस कपट ठगी में हे नारायण की कृपा बनाए। भगवान भी हैरान है कि इनको सब करने की क्या जरूरत है, कि मैं ही आत्मा होकर उनके शरीर बना रहा हूं, मैं ही आत्मा होकर उनके जूठे अन्न को शबरी का राम बनकर मैं बदल रहा हूं, मैं ही उनके शरीर में अपने ही द्वारा बनाए अन्न के द्वारा शिशु भी बना रहा हूं, इनमें किसी को बनाना नहीं आता और इनको संतान से भी वरद कर रहा हूं, तो फिर ये चोरी चमारी क्यों कर रहे हैं? इनको मेरे सहारे के बजाय झूठ और बंद सहारा क्यों लगता है? ये कपट क्यों करते हैं? हैरान है कि यहां अपने पुराने प्रायश्चित समाप्त करने तप के द्वारा नया रूप लेकर लौटने के लिए गए थे, ये यहां क्या कर रहे हैं? विचित्र बात है, जबकि यही एक रहा है। क्योंकि जब नारायण ही सब कर रहा है तो मैं भी श्रेयंताम, बाकी सहारों को सहारा न मानता हुआ पुनः भी श्रेयंताम, नारायण को ही सहारा मान के प्रभु जो आप कर रहे हो वही सत्य है, तो मैं मन माना क्यों करूं? मैं पाप क्यों करूं? मैं दूसरों से इच्छा क्यों रखूं? और जब तक ये नहीं करूंगा, ये द्वार भीतर का जो मुझे को देवत्व की ओर ले जाने वाला द्वार है, जो उस आत्मा के रस में सींच कर मुझे देवत्व देने वाला जो द्वार है, वो मेरे अंतर का द्वार क्यों कर खुलेगा? मैं तो बाहर भाग रहा हूं, अब द्वार अंतर का खुला है और उसमें प्रवेश लिए बिना मैं अमृत नहीं पा सकता, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। बाहर के सारे तप बने हैं, ये मुझे हर कथा पौराणिक दिखा रही है, हर लीला में देख रहा हूं कि तप करने के बाद चाहे वो संत है, ऋषि है या असुर है, उसे कहा अमर हम नहीं कर सकते, और कुछ मांग लो। अमर तो तू भीतर रहेगा और उस द्वार को तुम्हें खोला नहीं है। नियम निष्ठि हत्या निवृत्रा ऋण भाव रही त्रोता सो मोर बता, ये पूर्व के ऋषि में पढ़ गया है। जो भीतर के द्वार में बैठा है उसकी मुट्ठी में है अमृत, अहत्या जो मरता नहीं है, जो अमर है, वो अमृत उसकी मुट्ठी में है। निवृत्ता ऋण भाव है, और वो हर असत्य और अज्ञान को धूल धूसरित कर नष्ट करने वाला है वो तेरे भीतर है। तासु मेर बता कि जो हर असत्य और अज्ञान के रूपों को भी भस्म कर देगा और तुझे ज्योतियों का रूप देकर तुझे सदा के लिए अनंत की राह देगा, तुझे वो सत्य देने वाला है, वो तेरे भीतर है और तू उसी को सहारा नहीं मानते। इसी के लिए आज की ऋचा में कह रहा हूं कि विश्रयंता ऋता वृद्धो द्वारो देवी रसश्चता अध्यानूनम चयेष्टवे, कि यदि उस भीतर के द्वार को पाना है, उस विशिष्ट शय में, उस अद्भुत शांति में, सत्य में, उस अनंत में आना है, तो पहले बाहर निश्रयंता बाहर के सारे सहारे छोड़ा। और ये कितना सुखद है, काश ये शब्द हमको समझ में आ जाए। आज हर आश्रम और मठ, हर नेता, पैसे के बिना कोई नहीं चलता, ये आश्रम भी नहीं चलता है, लेकिन जब ये नारायण को अर्पित होता है तो यहां किसी को कोई चिंता तनाव नहीं है। जो ही विधि राखे राम, अब मन से भी इच्छा न करिए नहीं तो राम में छूट जाएंगे, सीधे उनमें रहिए। और जो वो चाहेगा वही होगा। ये लड़के कहते हैं भैया स्वामी जी भंडारे के लिए हमें खबरदार किसी से कहना, कोई कुछ नहीं करेगा, केवल प्रसाद लेने आएंगे। बेटा कुछ उनसे शहर के सभी लोग जो बांटते हैं ना, ये नारायण भाव नहीं चला है, ऐसे ही चलेगा। यहां कोई चंदा प्राण कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन एक रसी चंदे की बन जाएगी ये राह भटक जाएगी, ये धर्म में अधर्म का स्थान हो जाएगा। जब नारायण है तो प्रभु अपने आप अपनी प्रेरणा से जिसको सौभाग्य लगाएगा लाएगा, वो अपने इच्छा से करेगा। हम सिर्फ सेवा करेंगे, इच्छा हमारे मस्तिष्क में भी नहीं होगी और हमारे पास न कोई संकल्प होगा न विकल्प होगा। जो बाकी तीर्थ स्थानों पर हो रहा है वो इस आश्रम में कदापि नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो सबने कहा ये चलेगा कैसे, हमने कहा ये नहीं रहेगा, इसके पहिए हैं नहीं, चलेगा कैसे, ये तो नहीं रहेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसे ही रहेगा। अगर आपको इसको ऐसे ही देखने में अच्छा लगता है तो ठीक है, ये चले वालेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। ये जो आप पुस्तकें बांट रहे हो, अगर आप इनको बेचेंगे नहीं तो आगे छपेंगे कैसे? हमने जैसे पहले छपी नारायण लाए थे छपवाए थे, लेके कहना दोबारा में हुआ ऐसा तो हम गाय चराएंगे। हमारे पास ये हमने संकल्प कर लिया था कि हम किताब छापेंगे बांटेंगे, यहां कोई संकल्प विकल्प नहीं है। आज प्रभु ने बढ़िया किया और बढ़िया भंडारा कर देंगे, कल नहीं होगा तो कह देंगे भैया नमक लगा कर दिखा ली भाई, तो ये है ना, इसमें हमारा सम्मान है ना उसमें हमारा अपमान है, क्योंकि संकल्प विकल्प इस आश्रम से बाहर खड़े हैं। यहां विश्रयंता यही रहेगा, जिसका मन करे हमारा साथ करो, जिसको हम अच्छे न लगे हमें छोड़ जाओ। लेकिन कोई धंधा व्यवसाय यहां नहीं होगा, बाकी सारे चंदे वाले आश्रम है, एक बेचंदा रहने दो, कम से कम एक वेद की दिशा तो रहेगी, रहने दो। आप वो तो हर तरह के पेड़ लगाते हो, ये सभी एक जैसे लगा लेते हो, तो एक पेड़ ऐसा भी रहने दो जो केवल ऋचा को ही खाद बनाएगा, ऋचा को ही पिएगा और ऋचा को ही जिएगा, ये वेद पे ही जिएगा। और ऐसे ही हम सबको भी जीना है, जब तक हम ऐसे नहीं रहेंगे हमारे स्मरण में ईश्वर नहीं बैंक आएगा, जिससे लेना है वो आएगा, एफडी की तारीख आएगी, क्योंकि सहारा हमने उनको लेना हुआ है तो हम साधना कर ही कैसे सकते हैं। जो सहारा नहीं है जिसका, उसकी साधना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सहारा ही समर्पण लाता है और समर्पण ही साधक बनाता है। इतनी सी बात हम नहीं समझ पाते। और क्या जो सच है उसे स्वीकार करके जिया नहीं जा सकता? ज्यादा सुखपूर्वक, ज्यादा जीवन को अमृत में बना करके हम जी सकते हैं। आपके पास ये और होना चाहिए, इसकी चिंता और तनाव में आज सारा दिन आप बैठे रहे, आपने कौन सी साधना की? और ये दिन दिन कर बीते गए और आपकी अतृप्तियां आपके सर चढ़ती चली गई, इतने दिन आपने उसकी चाहत में बिता दिए किसी भौतिक वस्तु के, और जब वो मिली, जब उसे मिलना था खटाक से मिल गई, तो इतने दिन जो आप व्यर्थ के नष्ट कराए, आप पुण्य कराए कि महापाप कराए? जिसको जब जब होना होता है वो तब तब होता रहता है। हम अपने कर्तव्य में खोट ना आने दें और हर कर्तव्य को मां आत्मा के प्रति करें, तो न कृत्या होगी न दुर्वासा। दुर्वासन पढ़ाया था ना कि दुर्वासा क्रोध में क्या करता है, झटके से एक बाल तोड़ता है और एक कृत्य प्रकट कर देता, कहता भस्म करो इसको। कृत से क्या बनी? कृत माने कर्म, तो कृत से क्या बनी? कृत्य। जब हमने हर कर्म को नारायण की अर्पित कर दिया, दिया तो प्रभु को, लिया तो प्रभु से, जिए तो उसमें, सांस ली तो उनमें, तो किसी भी कृत में कोई भी कृत्या सुदर्शन के आगे तो भस्म आई। ऐसे नहीं चला जा सकता। आज मैंने फलाने के लिए स्वामी जी इतना किया, उसने देखो बदले में क्या किया। हमने कहा हर कृत के साथ कृत्या ही तो आएगी, आई भस्म हो। यदि हमने उसको श्री हरि को अर्पित किया होता तो बदले की तो बात ही नहीं थी। हमने तो उसके लिए किया ही नहीं, हमने किसके लिए किया? नारायण के लिए किया। तो कृत्या तो नहीं आएगी, उससे तो बच लेंगे। इतनी सी बात हमको नहीं समझ में आती है, ये जरा सी बात हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम वेद की ऋचाओं को भी जीवन में कहते हैं इनको नो एंट्री है। हाँ, बंध को है, क्रोध को है, द्वेष को है, झूठ लोभ को है, सच भी बोलेंगे तो बना के लच्छेदार बना के, कि जो झूठ से भी बुरा हो जाए, उस सब को एंट्री है। अगर नो एंट्री है तो वेद को है। कितनी विचित्र बात है। और महाभारत का प्रत्येक पात्र मुझे बता रहा है, कि सत्य केवल वेद में है और वेद से जुड़े उपाख्यानों में है। ये याति की कथा हम महेश के बाद लेते हैं। ये याति महेश के बेटे हैं। तो इनकी कथा को हमें घूम के आना पड़ेगा। शुक्राचार्य की कथा के साथ ही मेवाते की कथा भी जुड़ी हुई है। देवासुर संग्राम चल रहा है, देवताओं के साथ देवगुरु बृहस्पति हैं आचार्य के रूप में, और असुरों के साथ कौन है? शुक्राचार्य, ये असुर गुरु है। और शुक्राचार्य के पास है संजीवनी मंत्र। कौन सा मंत्र है? और आचार्य शुक्र जितने असुर मरते हैं उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं, नहीं मालूम क्या? अरे जितनी बार हम वेद सुन के आते हैं आचार्य शुक्र फिर बाहर निकलते ही संजीवनी मंत्र लगा के हमारे असुरों को, गंदे विचारों को फिर जीवित नहीं करते क्या? बोले बोले बोले बोले। अरे हम भाई शुक्राचार्य भी नहीं समझ गए, सबके साथ है। अभी कह रहे हाँ स्वामी जी बात सही है, बाहर निकलते ही आचार्य शुक्र ने संजीवनी मंत्र लगाया, मेरा वेद के अच्छे विचार बन गए और असुर विचार आप पे फाइल है। इसीलिए तो बार बार बारंबार जमीन जमीन हम यही भटकते रहते हैं, और हर बार हम कथाएं सुनते हैं, ईद पढ़ते हैं, सब कुछ बटोरते हैं, अगली बार फिर ईद पढ़ते हैं, पिछला सब गायब है, सब लूट चुका है, कुछ बाकी नहीं है। बाकी है तो पाप के प्रायश्चित बाकी है, और पुण्य में कुछ हवा दी है तो मनुष्य की योनि बनी मिली है, नहीं तो कीट योनि में पतित योनि में भटक रहे हैं। और आश्चर्य है कि फिर भी हम इसका महत्व नहीं जानते, ये जानकर भी जानना नहीं चाहते हैं। आचार्य शुक्र है कि संजीवनी मंत्र लगा जाता है सब गड़बड़ कर जाता है। तो शुक्राचार्य है, कथा सुनो शुक्राचार्य असुरों को फिर जीवित कर देते हैं। देवत्व हताश है कि कब तक लड़ते रहेंगे, ये संजीवनी मंत्र हटाए तो युद्ध का कोई प्रयोजन हो कि हर बार हमने बर्तन धोए और शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र लगाया और मैल सब वहीं का वहीं रखा है। तो इंद्र ने कहा देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ से कि तुम जाकर शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र ले आओ। कच्छ ने कहा मैं नहीं दूंगा, वो क्रोधी है, अब मुझे शिष्य भी क्यों लेगा? जब पूछे आचार्य शुक्र के मकान हूं तो क्या मैं झूठ बोलूंगा? वो भी गुरु के सामने, अभी तो हम भगवान के सामने बोल लेते हैं लेकिन उस युग में शायद नहीं बोलते थे, इसलिए कथा। तो कहा क्या मैं झूठ बोलूंगा? मैं तो सच बतला दूंगा। बना देंगे कि तू बृहस्पति का बेटा है, मैं तुझे शिष्य नहीं बनाता। इंद्र ने कहा दवानाथ मैं तुम्हारे साथ कामदेव को भी भेज रहा हूं। किसको भेज रहा हूं? उसकी एक बेटी है जिसका नाम देवयानी है, ये देवयानी हूं आगे मेवाते की पत्नी बनेगी, इसलिए मैं कथा यहां से उठानी पड़ रही हूं। काम भी देवयानी की देव में प्रवेश पाएगा और वो कच्छ तुम पर आसक्त हो जाएगी, और इस प्रकार जब वो जिद करेगी तो उसका पिता उसकी बात ठुकराएगा नहीं, तुम्हें शिष्य के रूप में ले लेंगे। कामदेव ने कहा मैं नहीं जाता, एक बार रुद्र से तुम मुझे भस्म करा चुके हो, अब ये दूसरा कांड करना है क्या? वो तो रुद्र से भी कहीं अधिक क्रोधी है, महाशिव से भी, मैं वहां नहीं जाता। तुम लोगों से पुचकारते हुए कहा कि तुम्हारे साथ में चंद्रमा को भी तो भेज रहा हूं, मन बड़ा षड्यंत्रकारी है, और संस्कृत में इंद्र माने समझ लो कहानियां तुमको तुम्हारी सुना रहे हैं, बड़ी योजना बना लेता है ये, और छिपा रहता है, किसी को दिखता भी नहीं, और कहता है कि मुझे देखना मत। तुम्हें मन इंद्र है, तो उसने कहा चंद्रमा को भी भेजो मैंने साथ में। चंद्रमा शुक्राचार्य के मन में धीरे से प्रवेश कर जाएगा। अरे इंद्र में इंद्र मिला किसको पता, क्योंकि इंद्र माने मन, तो इंद्र माने चंद्रमा भी है, तो ये उसी में प्रवेश कर जाएगा उसका, और चंद्रमा उसके मन को इतना शीतल कर देगा कि उसे आवेश ही नहीं होगा। और इंद्र ने तीनों को समझा के भेज दिया। चुपके से कामदेव देवी के देव में प्रवेश पा गया। चंद्रमा आचार्य शुक्र के मन में जाकर विराज गए और एक विचित्र शीतलता आनंद की अनुभूति आचार्य को होने लगी। उन्हें अपने स्वभाव ही कुछ विचित्र सा लगा कि आज वो क्रोध आवेश वो क्यों नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों। और उसके बाद कच्छ गुरु के द्वार प्रकट हुआ, प्रणाम किया, दंडवत किया, कहा कौन हो तुम तेजस्वी बालक, क्या नाम है तुम्हारा, किस कुल के हो। तो गुरुदेव मैं देव गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं, आपसे शिष्यत्व पाने की मेरी इच्छा है, उसी भावना से मैं आपके यहां आपके चरणों में अर्पित हुआ हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करें और मुझे सेवा का अवसर दें। आचार्य शुक्र ने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्या तुम जानते नहीं कि देवासुर संग्राम चल रहा है, असुर तुम्हें देखते ही ना डालेंगे। कहा गुरुदेव मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मैं तो आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने कहा बालक ऐसा संभव नहीं है, तुम चले जाओ यहां से। तो देवनानी ने बीसी में वार्तालाप में हस्तक्षेप किया, कहने लगे कि पिताश्री आप इसे शिष्य के रूप में क्यों ग्रहण नहीं करना चाहते, क्या ये कुलीन नहीं कहा है, कहा क्या ये योग्य नहीं कहा है, कहा क्या ये चरित्रवान नहीं कहा, वो भी है, सब गुणों से संपूर्ण है, संपन्न है, ये नितांत शिष्य के रूप में ग्रहण किए जाने योग्य है, और मैं भी इस बालक से प्रभावित हूं, लेकिन देव नहीं इसे असुर मार डालेंगे, इसी के हित में मैं इसे ग्रहण नहीं कर रहा हूं। तो कहा फिर पिताश्री आप उस प्रदेश का परित्याग क्यों नहीं कर देते कि जहां भय के कारण आप अपने धर्म को का पालन भी ना कर सके। कहा क्या कह रही हो, कहा यदि असुरों के भय के कारण आप एक योग्य बालक को उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं तो यह अधर्म ही तो है। और इस प्रकार जब पिता पुत्री में वार्तालाप शुरू हुआ और निरुत्तर में गए आचार्य शुक्र, तो उन्हें कच्छ को शिष्य के रूप में ग्रहण करना पड़ा और इस प्रकार कच्छ ने गुरुकुल में प्रवेश पाया। कुछ दिन के बाद आज्ञा लेकर गौवे चराने गया तो उसे असुर समूह जो थे वो घेरे कि कौन हो तुम, कहने को जानते मुझे, अरे मैं देव गुरु बृहस्पति का बेटा कच्छ हूं, खुद ही बता दिया उसने। कहा तुम यहां क्या करने आए हो, कहा तुम्हारे गुरु से संजीवनी मंत्र लेने आया हूं, और वो उनको खिजाने लगे। तो असुरों ने क्या किया, उसको मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलग अलग कथाएं पशुओं को खिला दिए, हां वन में भटका के चले गए। सांझ हुई गवें लौटी, एक एक कर सारी गवें आश्रम में प्रवेश पा गई है, कच्छ नहीं लौटा है। देवयानी खंभे के सहारे खड़ी हर गाय के पीछे देखती है, उसे कच्छ नहीं दिखता है। शाम गहरी होने लगी है, परछाइयां लंबी हो रही है, अंधेरे हर ओर फैलते जा रहे हैं, कच्छ है कि लौटा नहीं है। दुखी देवयानी अपने पिता के पास जाती है कि पिताश्री कच्छ नहीं लौटा है। कहा तुझसे पहले कहा था कि असुर उसे यहां जीने नहीं देंगे, कहा देखिए तो वो कहां है। तो उन्होंने अभिमंत्रित पुष्प अक्षत लिए और चारों ओर फेंके मंत्र से और पूछा कष्ट तो कहां है। तो जंगल सेवन प्रदेश सेवक नहीं स्थिर हुई आवाज लौटी गुरुगुण नहीं रहा हूं, मुझे असली ने मारा है और मेरे शरीर को क्षत विक्षत कर गए हैं, पशुओं ने दिखाया है मुझको, हिंसक जीव भी खा गए हैं और इस प्रकार मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूं। कहा देखा दे जानी, मैंने कहा था ना तुझे कि असुर से जीने नहीं देंगे। उसने कहा वो तो ठीक है पिताश्री, लेकिन क्या आप अपने धर्म को भी नहीं मानेंगे, धर्म का भी पालन नहीं करेंगे। पूछा क्या चाहती हो। कहा जब असुर जीवित हो सकते हैं तो कष्ट क्यों नहीं। तो वो हंसे और उन्होंने संजीवनी मंत्र फेंका और जीवित होकर कच्छ वापस लौट आया। असुरों ने दूसरे दिन देखा तो फिर कच्छ वही गाय चरा रहा था। उनका हमारा गुरु सठी आ गया है, इसकी मति भ्रम हो गई है। हम उस युग में भी सोचते थे तो इस युग में तो फिर सोचते ही होंगे ना। हाँ स्वामी जी, आप ये नहीं ये किया करो सुबह से शाम तक। ठीक बात है, ऐसे ही बात है। गोविंदारी तुमने कच्छ को काटा मारा जलाया और नदी में बहा दी राख उसकी। फिर कच्छ लौटाया नदी में से गुरु ने जब संजीवनी मंत्र फेंका था तो असुरों ने कहा कि गुरु ऐसे नहीं मानेगा, अब इसको पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कच्छ को मारा जलाया और उसको शरबत में मिला करके जा करके आचार्य शुक्र को ही पिला है हाँ। कि स्वयं महाराज विश्वपर्वा ने असुर राज ने उनके लिए बनाया है और कहा गुरुदेव आप इसको तो अवश्य ग्रहण करें। पी गए आचार्य सांझ भूली भगवे लौटी कस रही है। जब रोई देवयानी हताश हुई तो आचार्य ने फिर जब अक्षत फेंके चारों तरफ कि कष्ट तू कहां है तो पेट में से आवाज आई गुरुदेव मैं यहां हूं। बोला है तू यहां कहां जा पहुंचा ब्राह्मण कुमार। कहा गुरुदेव असुरों ने मुझे मारा, मेरी भस्मी को वो सूक्ष्म करके और पेय और खाद्य पदार्थों में मिला के आपको खिला गए। आपकी दूर तो आचार्य शुक्र बहुत दुखी हुए कि कुसंगियों का सेवन भी कितना दुखदायी होता है। अगर सत्संग निवारता है तो कुसंग महान विनाश को भी तो ले जाता है। और काश हम सत्संग और कुसंग को समझ सके। क्रोध का संग सत्संग है कुसंग है बोलो, झूठ का संग लोभ का संग अतृप्ति और इच्छाओं में भटकने का संग क्या है ये, और कुसंगियों का संग है और सत्संग की बात करते हैं। कैसे होगा विश्रांतान, ये ऋचा कैसे उतरेगी हमारे जीवन में, कैसे पाएंगे हम इस सत्य को, कैसे पिएंगे अमृत, कैसे सनेंगे हम भीतर जाकर उस आत्मा के अमृत के सागर में, कैसे रेन रेन हमारा उसमें सिंचेगा और होंगे हम अमर और जाएंगे अनंत के राह पर। बहुत दुखी हो गए हैं आचार्य शुक्र। आज जिन जिन बंदे स्वभावों की आप तारीफ करते स्वामी जी उसने कहा तो मुझे गुस्सा आया, अरे रहा तो कुसंगी का कुसंगी, ये क्यों नहीं बोला तूने साथ में, फलानी चीज के लिए मैंने अपने सारे धर्म ईमान को अपनी श्रद्धा रास्ता को छोड़ा तो सब ये क्यों नहीं कहा कि तू कितना बड़ा कुसंगी हो गया, सत्संग कहां रहा तुझमें, क्या स्वामी का नाम सत्संग होता है। क्योंकि जिसमें क्रोध है जिसमें द्वेष है जिसमें अतृप्तियां है जिसमें ईर्ष्या है जिसमें जलन है जिसमें लोभ है वो सत्संगी है या कुसंगी है, जरा सब लोग बताओ मुझको। और हम उसी की तारीफ करते रहे जन्म भर जिंदगी भर, और हमने सुधरना नहीं चाहा। तो कौन सी माला हमें मोक्ष देती, कौन सा तप हमें सिद्धियां दिला देता? हम पूछे अपने आपसे, बहुत दुखी हो गए आचार्य शुक्र कि कुसंगियों का संग और आज इतना बड़ा पाप मेरे भीतर। कहा देव यानी अब ये जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि यदि इसे मैं जीवित करूं तो ये मेरा पेट फाड़ के आएगा तो मैं मर जाऊं। देव यानी आने लगी, उसने कहा मैं उसके बिना रह सकती ना आपके बिना, मैं आपकी भी मृत्यु नहीं चाहती और उसके बिना भी रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं ही आत्मदाह कर लेती। लकड़ियां बटोरी उसने, शुक्राचार्य बहुत रोए और जब देवयानी लकड़ियों में प्रवेश कर रही थी अग्नि में तो उन्होंने वहां पकड़ ली, कहा ठहरो अभी एक रास्ता बाकी है, रुक गई। तब आचार्य शुक्र ने कहा सुनो कच्छ, मैं तुम्हें अपने देह की भीतर ही समझने में मंत्र दे रहा हूं, और जब तुम्हें संजीवनी मंत्र मिल जाए और तुम मुझे मार के प्रकट हो तो उस मंत्र से जीवित कर देना। कहीं जो आ गया गुरु जी, वही मंत्र तो पाना चाहता था और मंत्र मिलने के आसान होता है, मंत्र के लिए अपने को मिटाना होता है और एक होना पड़ता है अपने आराध्य के साथ। वैसे तो 101 रुपए में सीतापुर मिल जाएगा, नाम शरण में बल पोस्ट मिल जाएगा आजकल डाक से मिलता है। तो आचार्य शुक्र ने संजीवनी मंत्र दिया और उसी से जीवित, पहले जीवित किया फिर उसे मंत्र दिया, और मंत्र देने के बाद आचार्य शुक्र स्वयं मर गए और उन्हीं के वाम अंग को फाड़ करके कच्छ प्रकट हुआ। इसे हमने पूर्व की पहले ऋषि की ऋचाओं में भी इस कथा को सुना है कि इंद्रवायु इन्हीं सुता उपयोगतम इंद्रवान उशंति, उष्ण उष्णस उशंति शुक्राचार्य के नाम है कि आत्मा में उत्पन्न इस अमृत को देवी रसश चताह, इस अमृत को, इस अमृत के सागर को, इस अमृत रस को किसने पाया? इंद्रवायु इन्हें स्वता यही महान आत्मा ने यज्ञों के द्वारा जो अपने भीतर जो अमृत आत्मा में प्रकट किया उसका पान किसने किया? कहा उप्रयोगिरागतम, प्रयोग भी प्रयत कहते हैं जितेंद्री आत्मज्ञानी तपस्वी को, उप माने व्याप्त हुआ वो तपस्वी जो आकर आत्मा ने मिटा दिया जिसने अपने आप को, कैसे मिटाया? इंद्रो वाम शांति भी, जैसे इंद्र का भेजा हुआ कच्छ उष्णम उष्णस शुक्राचार्य के बाएं अंग को फाड़ करके मंत्र लेके प्रकट हुआ था और दूसरा मार्ग नहीं है। और यही आज कह रहा है कि विश्वयंताम, और इस प्रकार कथा आगे चलती है कि कच्छ ने जब संजीवनी मंत्र ले लिया फिर वो गुरु की सेवा करने लगा, जब जाने लगा तो देवयानी ने कच्छ से कहा कि वो उसको प्यार करती है, वो उसे प्रेम करती है। तो कच्छ ने कहा कि उसने सदा गुरु की पुत्री के रूप में तो अपने बहन के रूप में उसे देखा है और पुनः जब उनकी देह से प्रकट हुआ है तब तो रक्त संबंध है, ऐसा सोचना भी महापाप है। लेकिन देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि ये जो तुम संजीवनी मंत्र ले जा रहे हो ये तुम्हारे लिए प्रभावहीन हो जाएगा। तो कच्छ ने कहा कि मैं इसको अंगीकार करता हूं क्योंकि ये तो मैं दूसरों के हित के लिए लिए जा रहा हूं, मुझ पे इसका प्रभाव नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं मेरे द्वारा दूसरों पर तो प्रभाव होगा, ये तो सेवा के लिए मंत्र है, ये तो सेवा का अमृत है। और ऐसा कहकर देवयानी को प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक कच्छ वहां से चला गया। लेकिन देवयानी का मन टूट गया, विश्वपर्वा की बेटी है शर्मिष्ठा, है उमा भारत की कथा में हम आगे चल रहे हैं, इसमें कुरु वंश में शर्मिष्ठा राजकुमारी है, राजकन्या है। शर्मिष्ठा और देवयानी एक बार खेल रही होती हैं तो किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और शर्मिष्ठा राजकुमारी के दर्प में बंध में उसको कुएं में फेंक के चली जाती है। वो हताश कुएं में गिरी होती है तो उधर से ही जो मूल कथा है, हाँ कुमार ये आती महुष के पुत्र जा रहे होते हैं, जब उसकी पुकार सुनते हैं तो उसको बाहर से पकड़कर बाहर निकालते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लौट करके जब देवयानी अपने पिता के घर आती है और वो बात पिता को पता चलती है कि शर्मिष्ठा ने उनकी पुत्री का अनादर किया है, तो आचार्य शुक्र क्रोध में असुर साम्राज्य को छोड़कर जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तब महाराज वृषपर्वा जो असुर राज हैं उन्हें मनाते हैं, तो जब बहुत मनाते हैं तो देवयानी ने कहा कि यदि शर्मिष्ठा जीवन भर मेरी दासी बनकर रहे उसी शर्त पर हम रहेंगे। तो राजकुमारी शर्मिष्ठा अपने असुर कुल के सुख और समृद्धि के लिए दासी बनना स्वीकार कर लेती है और इस प्रकार देवयानी का प्रणय धीरे धीरे जब निवाती के साथ बढ़ने लगता है तो शुक्राचार्य की इच्छा के विपरीत भी जब देवयानी हट पकड़ लेती है तो आचार्य शुक्र उसका विवाह युवाती के साथ कर देते हैं और दासी के रूप में शर्मिष्ठा भी उनके साथ जाती है। वो कथाएं बहुत तरह की हैं और तमाम कथाकारों ने तो इन कहानियों को टेलीविजन पर भी सीरियल्स में दिखा दिया है आपको। युवाती जैसे मनुष्य शब्द का अर्थ आपने जाना था ना, अब युवाती का अर्थ भी जान लो। युवाती कहते हैं जो भटकता रहे, युवावर है जो चलता ही रहता है, जो भटकता ही रहता है, मन की चंचल प्रकृति जो एक जगह टिकती नहीं। अभी साधना कर रहा है फिर विषय में चला गया, फिर अतिथियों में भाग रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये मन की जो युवावर मनोवृत्ति है उसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, युवाति। इस चंचल मन में देवयानी जैसी तपस्विनी को पाया लेकिन अपनी व्यवहार मनोवृत्ति के कारण ये चोरी चोरी शर्मिष्ठा के साथ भी आलिंगन बद हो गया और उससे उसका मन फिर रखने लगा। हमारी कहानी है अभी सत्संग हो रहा है, अब बाहर जाते ही शर्मिष्ठाएं पकड़ लेंगे तुमको। मनोवृत्तियां जो मौली हैं, जो गंदी हैं, जो कुसंगी हैं, और इस प्रकार युवाती के पुत्र होते हैं देवयानी से भी और शर्मिष्ठा से भी। जब देवयानी को पता चलता है कि उसके साथ युवाती ने धोखा किया है तो उसका परित्याग कर देती है। देवयानी रुकती नहीं है, साधना तत्क्षण साथ छोड़ जाती है, तुम्हारी सारी पूजा पाठ सब तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं जब जब तुम शर्मिष्ठाओं के साथ चले जाते हो। खाली दंड है कि मैंने इतने तप कर रखे हैं स्वामी जी, मैंने इतने इतने बृहस्पति कर रखे हैं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देवयानी जरा सा तुम्हारा मन मैला है तो देवयानी तुम्हें छोड़ जाएगी। देवयानी तुम्हारा साथ नहीं देगी, खाली एक दंड रह जाएगा कि हमने बड़ी पूजा कर रखी है, हम तो बड़ा अर्पण कर रखे, हम तो भगवान को बड़ा प्यार करते हैं, प्यार करते हो झूठ को, प्यार करते हो दंभ को, प्यार करते हो लोभ को, प्यार करते हो मोह को, प्यार करते हो आसक्तियों को। और ये महाभारत की कथा हम सबकी है, क्योंकि सारा शरीर ही, ये शरीर का युद्ध ही तो महाभारत है। हर सेल बॉडी का ग्रेविटी से मायाओं से लड़ रहा है। 25वें दिन हर सेल मर रहा, हर सेना का सैनिक मारा हुआ था, पीछे नया सेल ना आए तो युद्ध हार गए। 3 महीना 20 दिन से ज्यादा ब्लड की भी लाइफ नहीं, ये भी संग्राम कर रहे हैं, बराबर टूट रहे हैं, निरंतर नया खून न बने तो तुम मर जाओ। ये शरीर आज भी तो महाभारत लग रहा है कुदरत में। कहा क्यों? क्योंकि जिससे तुम सुखपूर्वक तप कर सको, और इस युद्ध का संचालन आत्मा कर रहा है, कृष्ण सारथी बना है, तो ये रथ चल रहा है। तुम्हें चलाना, एक सेल बनाना नहीं आता है, और फिर भी इतना झूठ है, इतनी दंभ है कि हर बार शर्मिष्ठा अच्छी लगती है और देवयानी से परित्यक्त हो जाते हैं, सारा तप छूट जाता है। बोले ये किसकी कहानी है? क्या ये कोरा इतिहास है या हम सब की कहानी है? और जब देवयानी उसका परित्याग करके युवातिका चली गई, आचार्य शुक्र को पता चला तो उसने श्राप दे दिया और युवाती तत्क्षण बूढ़ा हो गया। तेरे रोगों व्याधियों ने, तेरे दुष्कर्मों ने तुझे भरी जवानी में बूढ़ा ही तो किया। 125 बरस की आयु किसके पास है? सभी तो शुक्राचार्य के ऐसे अभिशब्द हो। बुढ़ापे तक पशु का चेहरे की सुंदरता नहीं जाती, और तुम्हारा 13वें साल चेहरे का रूप बदल जाता है। वो मासूमियत, वो भोलापन, वो नारायण भाव लुप्त हो जाता है, उसका स्थान लेता है कमीनेस। जिसको कहते और धीरे धीरे चेहरे की परतें तुम्हारी बदलती चली जाती हैं। जरा एक बूढ़े कुत्ते को देख लो, एक गाय को देख लो, किसी पशु को देख लो, बुढ़ापे तक उसके चेहरे की सौम्यता यथावत रहती है। क्यों? क्योंकि तुम शुक्राचार्य से अभिशप्त जो हो जाते। ये जिसके मन कड़वे हैं उसके चेहरे का भोलापन कैसे रहेगा? मेला मन कोई समझदारी नहीं होती, चेहरे की कुरूपता होती है, सौम्यता का विनाश होता है।